السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سي ورج پڙهون ٿا، ڪوشش ٿا ڪريون انشاء الله سورة فتح پڙهڻ جي. فتح سورة 48 نمبر سورة آهي. هي سورة سكينة جي سورة آهي، سکون حاصل ڪرڻ جي لاءِ. مومنن کي الله تعالیٰ سکون ڏنو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کي سکون ڏنو. حدیبیا جي واقعے جي ڳالهہ آهي ان مجھ، ऐं पंहिंजो हज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم جن ख़्वाब ॾिठो पंहिंजे मदीने में जॾहिं हुआ त असां तवाफ़ पिया करियूं ऐं पंहिंजो मस्जिद हराम जो ऐं पंहिंजो वार पिया माण्हू कूड़ाइनि ऐं पंहिंजो घटि कनि ऐं वग़ैरह वग़ैरह. पोइ पंहिंजे असाबनि सगुरनि खे ॿुधायऊं. पोइ 1400-1500 औरतूं मर्द सभई हलिया उतां. पोइ हदीबिया जे मैदान में अची उन्हनि खे रोकियो वियो. उते जेको आहे सो कुझु ॾींहं रहिया ऐं अंदरि शहर में दाख़िलु न थी सघिया मके में जो कनि. पोइ उन खां पोइ सुलह थियो, पंहिंजो फ़ैसिलो थियो. घणियूं ॻाल्हियूं थियूं. पोइ उन आख़िर में इहो फ़ैसिलो थियो त भई हिन साल ताईं मोटी वञो, ॿिए साल अचिजो, उमिरि अची कजो ऐं पंहिंजो असीं शहर ख़ाली करे छॾींदासीं, तव्हां अची अचिजो. पोइ ॿिए साल वरी हाणे हिन खे अलाह ताईं जेको वाकियो रसूल पाक सलाहु सम्झे असां सगुरनि खे त सुठो न लॻो त ईअं थियो जो असीं कसद करे आया हुआसीं त हज उमिरो करियूं, पर पोइ हीअ ॻाल्हि न थी. त इन करे हुननि खे मायूसी थी. पर अलाह ताला उन वाक़िए खे जेको सुलह थियो आहे हुदैबिया जो, उनखे अलाह ताला वरी फ़तहनि मुबीन थो सॾे. ऐं उन खां पोइ फ़तह क़रीब जेका आहे, क़रीब जी माना फ़तह ख़ैबर जी फ़तह थींदी, उन खां पोइ मके जी फ़तह थींदी, मतिलबु इहे फतहूं थींदियूं. ऐं पोइ सॼो मतिलबु सॼो अरेबिया फतह थींदो, उन खां पोइ शाम इराक फतह थींदो, वरी फतहनि जी फतहनि जी ॻाल्हि. इन करे औज़ु बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इन फतहना लक फतहम मुबीना. हाणे हीअ सूरत लथी आहे जो सफ़र में आहिनि, माना हुदैबिया खां मोटनि पिया. रसूल पाक सलाहु वसलम अञा मतिलबु त सुवारीअ ते आहिनि ऐं पंहिंजो हज़रत उमर अॻिते आहे या पोइते आहे. रसूल पाक सलाहु वसलम हलनि पिया हाणे मदीने ॾांहुं वञनि पिया. थी सूरत लथी आहे. पोइ सूरत लही जॾहिं पूरी थी आहे पोइ हज़रत सलाहु वसलम सॾु आयो आहे पंहिंजे हज़रत उमर खे ऐं ॿियनि असाबनि सगुरनि खे. पोइ ॿुधाईंदुमि नबी पाक सलाहु माना तोखे फतह सां ॾिनीसूं, खोलियोसूं. फतह जी माना खोलनि, मिफ़्ताह माना चाबी जंहिंसां खोलिजे. इन फतह नालक फतहम मुबीना, पधरी पधरी फतह ॾिनीसीं तोखे. यानी डेफिनेटली जेका छा चइबो आहे कॉन्क्रीट क़िस्म जी, मतिलबु त हिकिड़ो पधरी वाज़े तौरु जंहिंमें को शक ऐं गुमान न हुजे. इन फतह नालक फतहम मुबीना, छाजे लाइ लियाफ़िर लकल मां तक़दम मिन ज़म्बिक वमा तअख़र. त जीअं तुंहिंजा माफ़ु करे, तुंहिंजा या तुंहिंजी उमत जा, जीअं बि माना कजे, तुंहिंजा तुंहिंजी उमत जा अॻियां ऐं पोयां सभु गुनाह जेके आहिनि, सभु ॾोह, सभु ख़ताऊं, सभु ॻाल्हियूं, सभु नंढियूं वॾियूं ॻाल्हियूं जेके बि आहिनि से बख़्श करे रब पाक तव्हांजो. लियाफ़र लक अलाह मां तक़दम मिन ज़म्बिक लक लक लक लक तोखे तोखे ॿिनी में. इन फतह न लक फतहम मुबीन, लियाफ़र लक अलाह मां तक़दम जेके तोखे अॻियां मोकिलिया या अॻियां जेके थी विया. मिन ज़म्बिक तुंहिंजे ख़ताउनि, तुंहिंजो ज़म्ब, तुंहिंजो गुनाह, तुंहिंजा दोह, तुंहिंजा तुंहिंजा या तुंहिंजी उमत जा. पोइ जेके के माण्हू वरी हुनखे ख़राबु थो लॻे जो ज़म्ब कै माना तुंहिंजा गुनाह अचिजे, जे तुंहिंजी उमत जा गुनाह हज़रत आदम अल इस्लाम खां वठी सभु गुनाह वग़ैरह वग़ैरह जूं माण्हू कढनि था. अलहमदिल्ला हिकिड़ो सुहिणो ख़्यालु आहे, पर पोइ हुन ते हर बुर शिदत न कजे, ज़िद न कजे. जो जेका अलाह ताला क़ुरान शरीफ़ में पाण ई खणी चवे हा, भला जहिड़ा लफ़्ज़ तव्हीं था चओ ओड़ा हुन त कोन चया, पा कोन चया, तव्हांखे मथियां छा अला थी लॻे. ॿई ॻाल्हियूं असां जुठ में पियासीं. إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ऐं जेके ताख़र जेके पोइ ते थियनि उहे तिम नहमतू अलाइक जीअं अलाह ताला नहमत करे पूरी तो ते सूरत माइदा जे शुरू में आयत जेका ईंदी अकमल लखुम दीन कुम अतम थो अलाइकम नहमती वरदीत लखुम अल इस्लाम दीन आहे तमामु इतमाम नहमत जेका आहे सो नबूअत जो मिलणु ऐं आख़िरी नबू नबी पाक सलाहु आसम आहे हिन खे हज़रत यूसुफ अल इस्लाम खे याक़ूब त चयो त नेमत तमामु थिए नमत पूरी थिए पूरी नेमत जो थियणु नेमत माना नबूअत आहे नबूअत मिलणु नबूअत सां जेको ॻाल्हि हासिलु थींदी क़ुर हासिलु थियो या दीन हासिलु थियो या वरी नेमत आहे अलाह ताला जी नेमत नेमत हू अलाइक तोते तोते तुंहिंजे उमत ते अॻियनि पोयनि ते तोखे हिदायत करे तोखे मां तुंहिंजे उमत खे ॿिन्ही खे सभिनी खे हिदायत हलाए हिदायत हलाए हलाए माना हथ सां वठी हलाए ईअं कर न रुगो रस ॾेई छॾे परे खां ओ उहो त वञी वठि वठी न वठी तुंहिंजी मर्ज़ी बि हथ सां हलाए इहा हदीक जी माना आहे यहदीक सिरातन मुस्तक़ीम आहे सिरात मुस्तक़ीम तोखे ॾेखारे उन ते हलाए उन ते हिदायत हलाए रस्ते ते वयनसर कला नसरन अज़ीज़ा ऐं जीअं मदद करे नुसरत करे नसर करे नसर माना मदद मदद इहा थींदी त माना अलाह ग़ालिब आहे अलाह ग़ालिबन अलाह अमरी अलाह सभिनी ॻाल्हियुनि ते ग़ालिब आहे जेको करणु चाहे नुसरत पंहिंजे नबी जी कंदी कंदो ऐं पंहिंजो अलाह सुभान ताला चयो त असां ते असां लिखी छॾियो आहे त अगलबन अन व रसली असां ग़ालिब थींदासूं ऐं असांजा रसूल ग़ालिब थींदा अलाह तोखे नुसरत करे तोखे तोखे तोखे तोखे पी अचे केतिरा तोखे लख पर लख नियमत अलाई खेदीअ खे जेका आहे माना तोखे ऐं नबी पाक सलाहु अलेक वसलम तोखे ऐं मां पोइ माना सिकण जी माना थींदी त ऐं तोखे ऐं तुंहिंजे उमत खे उन सां सकीनत उहो ई आहे अलाह सुभानहु ताला जेको नाज़िल थो करे सकीनो सुकून नाज़िल थो करे इतमीनान कल्ब जो हासिलु थो थिए सुकून सकीन आहे नाज़िल हीअ सकीन जी सूरत आहे सूरत तौबा बि सकीनत जी सूरत आहे सकीनत फी क़ुलूब मोमिनीन मोमिननि जे कल्बनि में सुकून लाहींदो हींअर जेको कोरोना वायरस लॻी पई आहे हीअ सूरत पढ़णु घुरिजे अलाह ताला सुकून दिलनि में लाहींदो नाज़िल कंदो सुकून सकीन फी मोमिनीन फी क़ुलूब मोमिनीन मोमिन जे कल्बनि में कल्ब जेको हूंदो सुकून वारो हासिलु थींदो त हुनखे बीमारी बड़ी कान लॻंदी जेकॾहिं कल्ब एंग्ज़ाइटी हूंदी कल्ब में मायूसी हूंदी कल्ब में पंहिंजो बीमारी हूंदी मर्ज़ु हूंदो त उहो जेको आहे इम्यूनिटी जेका आहे सा कमज़ोरु थी वेंदी ऐं पोइ बीमारी जेका आहे सा हमिलो कंदी त हमिलो कंदी त बचजी वेंदी पर जेकॾहिं सुकून हूंदो दिलि खे हासिलु कल्ब खे सुकून हूंदो हासिलु अलाओ अलाह बि ज़िक्र अलाह ततमाइन अलूब हे कलूब जेके आहिनि ततमीतमीनान जी हालत में हूंदा रीला रब रादी अथम मर्दीअ फदख़ुली फी इबादी वदख़ुली जन्नती त इहो जेका सूरत हाल आहे जेको सिचुएशन आहे कल्ब जो मुतमाइन हुअणु कल्ब जो इतमीनान हुअणु कल्ब जो सुकून हासिलु करणु इहे सभई ॻाल्हियूं जेके आहिनि उन खां पोइ बीमारी बड़ी न थींदी न विचरंदी हाणे हींअर विचरंदड़ बीमारी आहे सॼी धरती खे जेको आहे सो वखोड़े वरितो आहे को मुल्क न आहे जेको ख़ाली हुजे हिन खां पर बीमारियूं आहिनि के किथे मौत थिया आहिनि किथे तमामु घणा मौत थिया आहिनि अलाह ताला पंहिंजे पनाह में रखे ऐं असांखे पंहिंजी हिफ़ाज़त में रखे लेजे लाइ त ले ईमानम त जीअं वधाए तव्हांजो वधाए तव्हांजो ईमान मां ईमान हुयमि हुननि जे मथां ईमान यानी ईमान जे मथां ईमान वधाए ईमान जो वधणु ऐं घटिजणु जेको आहे सो साबित आहे क़ुर शरीफ़ जा। ईमान साॻी कैफ़ियत नथी रहे इंसान जी कंहिंजी बि पंहिंजो, इन करे जेके मोमिन मुस्लमान आहिनि उन जो बि ईमान जेको आहे सो कॾहिं घटि आहे कॾहिं वधाए कॾहिं घटि आहे कॾहिं वधाए। पर पाक जेको आहे सो कैफ़ियत अहिड़ी रखे जो ईमान सलामत हुजे ऐं मरण जे वक़्त बि ईमान क़ाइमु हुजे ऐं सलामत हुजे। ईमान जे मथां ईमान वधाए ولله جنود السماوات والارض الله سبحانه وتعالى چوي دو ته مونجا لشکر آهن آسمانن ۽ زمينن ۾ سب مونجا لشکر آهن تاکي خبر ڪونهي هڪڙي لشکر سپاهين جو ٿيندو آهي ليفٽ رائٽ هر مونجا گولي هر مونجو بم هر مونجو فلان هڪڙو لشکر هو آهي جيڪو پڌرو لشکر آهي هڪڙو هوا جيڪا آهي لشکر آهي هڪڙو باهه جيڪا آهي لشکر الله تعالیٰ جو باهيون ڪٿي ٿو ڏئي ڪٿي طوفان ٿو آڻي पाणी जेको आहे सो लश्कर आहे अलाह ताला जो। हीअ जेके बैक्टीरिया आहिनि, हीअ जेके वायरसिस आहिनि, हीअ जेके बीमारियूं आहिनि, अलाह ताला जा लश्कर आहिनि। जंहिं ते मड़े जिते हणे जिते उछले रब पाक जेको आहे सो पंहिंजे पनाह में रखे। हाणे माण्हू वेठा पंहिंजा मर्ज़ पंहिंजा इलाज कनि, हिकिड़ा वेठा माण्हू या हुसैन कनि, हिकिड़ा वेठा हुकुम जो जेको आहे हज़रत ज़ैनब रज़ी अलाह ताला अन्हा अलैहि सलाम उनजो रोज़े मुबारक वेठा चुमनि ऐं चठीनि अञा चठीन उहो भाईंदा दीन में चङाई आहे। उहे हिकिड़ा वेठा गू मुत्र जेको आहे सो वेठा पीअनि पाण खे पीआरीनि ऐं हुनजो जेको छा चइबो आहे छेणो जेको आहे सो वेठा मलीन सॼे ॿूथ खे असांजी हिफ़ाज़त इन में थींदी। हिकिड़ा जेके आहिनि सिर्फ़ु पाक जो कलाम वेठा पढ़नि, नमाज़ वेठा पढ़नि, तस्बीह वेठा कनि, ज़िक्र वेठा कनि। पर जेका तव्हांखे भली लॻे हिननि शयुनि सभिनी मज़ा उनखे अख़्तियार करियो, तव्हां असांखे चवण जी वधीक ज़रूरत कान्हे का। यज़दादू ईमानम ईमानम والذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض هي لشکر ہے اللہ تعالی جو جو وائرس ہے یہ بھی لشکر ہے اللہ تعالی جو جہاں تے ہانے تو تہاں تے ہانے تو جہاں کی حفاظت میں رکھے تہاں کی حفاظت میں رکھے پر یہ کہ اسا مومن مسلمان جی کہ सभु कबत लाहूं बंदि करे छॾियो, कंहिंखे तवाफ़ु कनि कोन था ॾियनि, कंहिंखे कोन था करणु ॾियनि, निमाज़ ते पढ़ी कोन थी वञे, सभु बंदि थी वियो आहे। करामतियुनि खां करामतियुनि जो ज़मानो हुयो जंहिं वक़्तु इहो तवाफ़ु कोन थियो। ॿियो जेको 1900 कहिड़ो साल हुयो जंहिं वक़्तु इहो 79 छा हो जेको कबतुल्ला ते हमिलो थियो, उन में केतिरा ॾींहं जेको आहे सो तवाफ़ु बंदि हो। हाणे हीअ वरी टीहर जेको आहे सो तवाफ़ु बंदि आहे, पंहिंजो निमाज़ूं बंदि आहिनि, पंहिंजो सभु कमु ख़तमु आहे। त हाणे इहे फितना आहिनि धरती ते। रब पाक जेके असां मोकिले थो त माण्हू सिखनि पर सम्झनि ऐं रब अलाह ताला ॾे राग़िब थियनि। ऐं असां जेके असां रग़बत अलाह ताला ॾांहुं करियूं कोन था, वेठा रुगो छेणा मलियूं ऐं मुत्र पियूं ऐं पंहिंजो या हुसैन कयूं ऐं वेठा चिमूं चौंठियूं ऐं पंहिंजो दरवाज़ा हज़रत ज़ैनब जा फलाणे जा, पर पंहिंजो लॻो पियो आहे ॿियो बाक़ी जेको सॼो मामिलो। हे वेठा हिक ॿिए सां मिलूं, वेठा हिक ॿिए सां उथूं वेहूं, भई हिक ॿिए सां आइसोलेशन में वञो, हिक ॿिए सां परे रहो, परते रहो। अलाह जा आसमान में ऐं ज़मीन में जेके बि लश्कर आहिनि से अलाह ताला जा लश्कर आहिनि, कंहिंजा लश्कर आहिनि। न को ट्रंप जा वस में का ॻाल्हि आहे, न को ब्लेयर ऐं बुश जे का ॻाल्हि वस में हुई, न को कंहिं पुतिन जे वस में का ॻाल्हि आहे, न को कंहिं मोदी जे वस में का ॻाल्हि आहे। धरती खे अलाह ताला तहो बाला करे छॾियो आहे। इहे सभई बुछड़ायूं जेके मोदी ऐं ट्रंप जेके पखेड़ियूं आहिनि धरती ते, ऐं जेको पुतिन वठो पखेड़े, जेको इराक में जेको थियो आहे, जेको सीरिया में जेको आहे थियो आहे, इन्हनि जी जेका ॻाल्हि रब पाक ताईं पहुतल आहे पहिरीं ॾींहं खां वठी। पर पोइ अलाह ताला पंहिंजो वक़्तु ॾिए थो अजल मुसम्मा, हिकिड़ो वक़्तु मुक़ररु थियल उहो ॾिनो अथसि, हाणे जेको आहे वठि करी अथसि, हाणे जेका वठि आहे इन नमूने सां वायरस सां। अलाह ताला हू हिनखे बम आहिनि, हू हणनि था, हू ड्रोन सां मारीनि था माण्हुनि खे। रब पाक जेको आहे सो हीअं थो मारे, ॾिसो त केतिरा था मरनि अमेरिका में, ॾिसो त केतिरा था मरनि इंग्लैंड में, केतिरा था मरनि इन फ्रांस में, केतिरा था मरनि इन इटली में, इन स्पेन में, केतिरा था मरनि इन ईरान में, जंहिं हेॾो कई आहे बुछड़ा ई इराक में सीरिया में ऐं असद जो जेको आहे सो वेठा साथ ॾियनि, जंहिं हेतिरा सालनि खां वेठो लखे माण्हू किरोड़े माण्हू मारे छॾिया अथसि ऐं केतिरा भॼाए छॾिया अथसि मुल्क में जा रब पाक जो जेको आहे सो अज़ाब हाणे नाज़िल थियो आहे। पर ॾिसूं कंहिंखे थो वठ करे रब पाक पंहिंजे पनाह में रखे, पंहिंजे हिफ़ाज़त में रखे मोमिननि मोमिनाननि खे। لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا الله تعالى بيشك العلم وارو آهي جاني تو سب کا گال ۽ حکمت وارو آهي ڪڏهن عذاب موڪلي ڪنهن تي عذاب موڪلي پنهنجي حکمت آهي هن جي ڇو تو هت موڪلي ڇو تو هت موڪلي ڪون کان پڇي ڪون ٿو سگهي ڇو هت موڪليو اٿئي ڇو هت موڪليو اٿئي छो हिन पासे कोन मोकिलियो अथई छो हीअं कोन कयो अथई असां को हक़ु कोन्हे को हुनखां पुछण जो केरु पुछण जो हक़ु नथो रखे। उहो सभु कंहिंखां पुछी सघे थो पर हुनखां केरु पुछी कोन थो सघे। हू हिकमत वारो पंहिंजे हिकमत सां सॼी काइनात जो निज़ाम जेको आहे सो हलाए थो पियो। ला तुस्तू फिल अर्द बाद इस्लाह फसाद धरती न पखिड़ियो असांखे हुकुम कयो अथसि पर असीं जेके आहिनि फसाद पखिड़ण जे पोयां लॻा पिया आहियूं। धरती ते इंसानु जेको आहे सो हेॾो फसाद पखेड़ियो आहे की असांजा जेके हाकिम आहिनि जेके पाकिस्तानी हाकिम जेके इंडिया जा हाकिम जेके बुश ब्लेयर जा हाकिम जेके इंग्लैंड जा जेके अमेरिका जा हाकिम जेके आहिनि तमामु हिकिड़ो रब पाक उन्हनि खे को साईं हेॾे न त को वठ करे जीअं वणेसि तीअं करे असांखां जीजी रुगो जान छॾाए जे कुझु तोरायो कुझु चोरायो पर यार हिन जी मेड़े में जेको आयो आहे हिन जी जान छॾायो असांजी जान छॾाए इन्हनि ज़ालिम हाकमनि मज़ा पोइ जीअं वणेसि तीअं करे जंहिंखे वणेसि तंहिंखे मारे जंहिंखे वणेसि तंहिंखे जीआरे जंहिं जंहिंखे वणेसि तंहिं ते बबा पखे जंहिंखे वणेसि तंहिंखे इहो सायरस इहो छा चइबो आहे कोरोस कोरोना विड कोरोविड जेको आहे 19 जेको आहे लॻाए जंहिं ते वणेसि तंहिंखे लॻाए असांखे को एतिराज़ु कोन्हे को यार बि हिफ़ाज़त कर मोमिननि जी मुस्लमाननि जी मोमिननि जी मोमिनालिन जी जेके तुंहिंजे पाछे ते आहिनि तुंहिंजी तस्बीह कनि था जेके तुंहिंजो ज़िक्र कनि था जेको तुंहिंजो फ़िक्रु कनि था बाक़ी जो तूं पाण लेखो ला जेकी वणे थी कर लेखो थींदो पको इन जे लाइ त दाख़िल करे इन्हनि जे लाइ त दाख़िले ले माना इन जे लाइ त मोमिनात त जीअं मोमिननि ऐं मोमिनाननि खे जन्नत में दाख़िल कयो मोमिनातिनि तजरी मिनताति अल अनहार त दाख़िल करे जन्नतुनि में जंहिंमें वेठा वाहियूं थियूं वहनि हीअ सारस बि ईअं थी अचे त जेके मोमिन ऐं मोमिनाणियूं आहिनि उनखे अलाह ताला जन्नत में दाख़िल करे। युदख़िल अल मोमिनीन वल मोमिनात जन्नातिन तजरी मिनताति अल अनहार ख़ालिदीन फ़ीहा वयुकफ़िर अनहुम सैयातिहिम ऐं उन्हनि जूं बुछड़ायूं हुननि जूं मदायूं हुननि जूं जेके ख़ताऊं हुननि जा गुनाह जेके आहे कफ़र आहिनि सयात आहिनि उन जूं बुछड़ायूं मेठाए लिकाए मेठाए बख़्श करे इहो कफ़र आहिनि सयात आहिनि कफ़र माना लिकाइण कफ़र माना मेठाइणु मेठाइणु पटी जेका मेट लिखंदासीं पंहिंजो हुन सां पेन सां वरी मेठ सां मेठाइबी तीअं मेठाइण जे माना में कफ़र कफ़र जी माना आहे लिखाइणु ऐं मेठाइणु हारी जेको आहे सो काफ़र आहे जो ॿिज छटे उन ते वरी नाड़ी थो ॾिए त ॿिज जेको आहे सो लिकी थो वञे इन करे हारी जेको आहे सो काफ़र आहे इन सेंस में कफ़र माना हिते पॉज़िटिव आहे काफ़र जी माना पॉज़िटिव आहे इहो कफ़िर अनहुम सैयातिहिम उन्हनि जूं बुछड़ायूं हुन जूं मदायूं हुन जूं ख़ताऊं हुननि जा ॾोह हुननि जा जुर्म हुननि जा गुनाह सैयात जेके बुरायूं आहिनि وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا इहा कामयाबी आहे जेकॾहिं माण्हू खे अलाह ताला जन्नत में मोकिले त इहा वॾी कामयाबी आहे फौज़न अज़ीम आहे अज़ीम कामयाबी आहे फौज़ आहे फौज़िया नालो रखिबो आहे कामयाबी आहे फौज़िया वयू अज़िब इहो इन करे त वयू अज़िब अल मुनाफ़िक़ीन अल मुनाफ़िक़ात ऐं मुनाफ़िक़नि मार मर्दनि ऐं मुनाफ़िक़ औरतुनि खे अलाह ताला अज़ाब करे इहो इन जे लाइ थो मोकिले हीउ जेको जुनूद आहे हीउ जेको वायरस आहे हीअ जेका बीमारी आहे हीअ जेका बुछड़ाई आहे पर हीअ सूरत जेका आहे सुले हदेबिया जे ख़ुशूसनि रेफरेंस सां सॼी ॻाल्हि हले पई त इहो इन करे ई इना फ़तहन अलक फ़तहन मुबीन आहे हीअ जेको थियो आहे इन जे लाइ त युज़ वल मुनाफ़िक़ीन वल मुनाफ़िक़ात, उहे जेके मुनाफ़िक़ हुआ मर्द ऐं मुनाफ़िक़ औरतूं जेके पोते रहिजी विया, वल मुशरिक़ीन वल मुशरिक़ात, ऐं जेके शिर्क कनि था मोदीअ जहिड़ा, जेके वेझा गाह जो मुत्र पिया पीअनि ऐं छेणो वेठा मलीन बूथ खे ऐं सॼे जिस्म खे इहो हिफ़ाज़त कंदी असांजी इन वायरस खां ऐं पंहिंजो लॻा पिया आहिनि पंहिंजे बुछड़ाई जे तरीक़े में ऐं ज़ुल्म वेठा कनि धरती ते, माण्हुनि खे वेठा मारीनि हथ सां ऐं पंहिंजो केरु हुनखे चवनि लिंचिंग वेठी थिए मुस्लमाननि मोमिननि जी जिते किथे, ऐं पंहिंजो वेठो ॾिसे ऐं हिनखे रोके केरु कोन थो धरती ते। ट्रंप हिन जो वॾो यार आहे, जेको हुते वॾो दुश्मन आहे मुस्लमान मोमिननि जो ऐं इंसान ज़ाति जो दुश्मन आहे। والمنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ظانين بالله زن سو جن کنجیکچر کیو ہو خراب بچھڑو رسول پاک کے متعلق، مطلب تو ان سوچو تو یہ ہانے ونجے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں پن بنا ہتھیارن جے تھا ونجن ہیں تے وہ حملہ کندا جکے ہیں پجو کافر جکے مکے جا ہیں پو ان کے مارے چھڈیندا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم मारिजी वेंदो हलियो, हिन जा असां बि मारिजी वेंदा हलिया ऐं असांजी पोयां जान छिटी पवंदी हिननि मज़ा। इहो हुननि ज़न सौ बुछड़ी रिथ बुछड़ो ख़्यालु बुछो कंजेक्चर हुननि सोचियो हुयो, ज़न सौ अलाह ताला हुनखे चयो त कहिड़ो बुछड़ी बुछड़ो कंजेक्चर बुछड़ो ख़्यालु दिलि में रखियो ऐं बुछड़ो ज़न ज़न सौ ज़न ठाहिण वारा, यानी उहो कंजेक्चर ठाहिण वारा कंजेक्चर ख़्यालु रखण वारा, जेको बुछड़ो ख़्याल ते रखियाऊं अलाह ताला जे मुतलिक़ रसूल पाक जे मुतलिक़, अले इम दायरतु सौ, उन ते ई आहे दायरो दायरो माना फेरो फेरो घेरो जेको थिए थो पंहिंजे हालात जो, उनखे दायरो दायरो चइबो आहे, न गोल खे गोल माना का ॻाल्हि शइ फ्री थी अचे, कॾहिं हुनखे थी लॻे कॾहिं हुनखे थी लॻे, दायरो आयो दायरतु सौ दायरतु सौ बुछड़ी जो चकर जो बुछड़ाई जो चकर सोए सोए माना बुछड़ाई। वग़ैरह अलाह अलाह जो हुन ते ग़ज़ब आहे अहिड़नि माण्हुनि ते जेके मुनाफ़िक़ आहिनि मर्द ऐं मुनाफ़िक़ आहिनि औरतूं, जेके मुशरिक़ आहिनि मर्द ऐं मुशरिक़ आहिनि औरतूं, उन्हनि ते अलाह ताला जो सोए बुछड़ो पंहिंजो आहे ऐं ग़ज़ब आहे अलाह ताला जो हुननि ते। अलाह ताला जो ग़ज़ब आहे उन्हनि जे मथां, लानहुम ऐं अलाह ताला जी लानत आहे उन्हनि जे मथां, अदलहुम जहन्नम ऐं तयारु करे रखियो आहे अलाह ताला उन जे लाइ जहन्नम, अद अद माना तयारु करे रखियो, का शइ तयारु करे रखिजे कंहिं शइ जे लाइ, यानी पोइ माण्हू तव्हां वटि महिमान थो अचे उन लाइ तव्हां खाधो पीतो तयारु करे था रखो, हिकिड़ो दुश्मन थो अचे उन जे लाइ हथियार पवार तयारु करे था रखियो, अलाह ताला बि जहन्नम जेको आहे सो तयारु करे रखियो आहे मुनाफ़िकनि जे लाइ, मुनाफ़िक़ मर्द मुनाफ़िक़ औरतूं, मुशरिक़ मर्द मुशरिक़ औरतूं, इन जो अलाह ताला हिते ॻाल्हि थो करे पहिरीं कहिड़ी त अलहिम दायर त सोए बुछड़ी हालति उन्हनि जी थींदी, बुछड़ा चकर बि उन्हनि जे लाइ थींदा, हालतूं उन्हनि जूं ख़राबु थींदियूं, ऐं पंहिंजो अलहिम दायर त सोए वग़ज़ब अलाह अलहिम, ॿियो नंबर हुन ते अलाह ताला जो ग़ज़ब थींदो, टियों नंबर हुन ते लानत थींदी अलाह ताला जी, चोथों नंबर ॻाल्हि आहे त अदलहुम जहन्नम ऐं उन्हनि ते तयारु करे अलाह ताला रखियो आहे जहन्नम जे लाइ, ऐं पंजी ॻाल्हि वसाअत मसीरा ऐं उहो जहन्नम जेको आहे सो तमामु रहण जी जाइ जेका आहे बुछड़ी रहण जी जाइ आहे, बुछड़ो डेस्टिनेशन आहे, मसीर आहे, केॾांहुं पिया वञो जे फलाणे पासे वञा, उहा हुनजी डेस्टिनेशन आहे, डेस्टिनेशन जा मसीर आहे, जिते माण्हू पहुचंदो जिते वञी रहंदो उहो मसीर आहे हुनजो, त उहो बुछड़ी जहन्नम जेका आहे मुनाफ़िकनि ऐं मुशरिकनि जे लाइ हिकिड़ी बुछड़ी जॻह आहे रहण जी, अलाह ताला ईअं बयानु कयो। वल्लाह जुनूद समावात वलाद, ॿियो दफ़ो थो चए त जेके बि आसमान ऐं ज़मीननि में जेके लश्कर आहिनि उहे अलाह ताला जा आहिनि। हाणे हिन मौजूदु रेफरेंस जे हवाले सां असीं चवंदासीं त हीअ बि वायरस जेका आहे सा अलाह जो लश्कर आहे, अलाह जो लश्कर आहे, अलाह ताला इस्तेमालु थो करे, अलाह ताला हणे थो जंहिंखे वणे सघे, असां बि मई शौ जंहिं ते वणे सो तंहिंखे उहो हाणे जंहिं ते उछले, हाणे के ख़ासि मुल्क जेके आहिनि हेॾा चीन जेको आहे उहा बि एतिरी मुस्लमान मोमिननि खे वठी पंहिंजे सिंगख्यांग जो सॼो इलाइक़ो मुस्लमान आहे, ॿिया बि मिलियंस मुस्लमान आहिनि, अलाए केतिरा हुते अरब आहिनि पॉपुलेशन, उनमें केतिरा मिलियन मुस्लमान सभु जेके आहिनि से हींअर तमामु ख़राबु हालत में आहिनि पंहिंजे चीन में, उन्हनि सां जिठियूं जेके आहिनि कयूं आहिनि, ॾिस रीलोकेशन हुनजो कराए अथऊं हिकिड़े इलाइक़े खां खणी ॿिए हंधि वञी था रखनि, हुननि खे हिकिड़ो रीएजुकेशन पिया कनि त माना हीअं न करियो, हीअ इस्लाम जूं ॻाल्हियूं न करियो, ऐं हलाल ऐं हराम खाइण जी ॻाल्हि न करियो, ऐं निमाज़ रोज़ी जी ॻाल्हि न करियो, क़ुर शरीफ़ न पढ़ो, हीअ न करियो, हू न करियो, हीअ सभिनी ते ॻाल्हि ते पाबंदी हुते लॻाए छॾी अथऊं मुस्लमान ते। चीन जो हाल इहो आहे, बिछड़ो सॼी चीन जेको आहे याजूज माजूज आहे, सॼी धरती ते जेको आहे सो कब्ज़ो पियो करे, हिकिड़ी ॻाल्हि इहा आहे। ऐं ॿियो हिते इटली जेको आहे सो वॾो मुसीबत, ऐं इहो जेको लिबिया ऐं हिननि मुल्कनि ते जेके इटली हमेशह कब्ज़ो कंदो आहे, इहो जो मग़रिब जंहिंखे थो चइजे, नॉर्थ अफ्रीका जेको आहे सॼो इटली जे ज़िद में हूंदो हो, ऐं रोमन एम्पायर खां वठी मतिलबु त इहो जेको इटली जा जेके माण्हू आहिनि बदमाश, हाणे इन्हनि ते सभु अलाह ताला वॾी इहा आफ़त मोकिली आहे। ॿियो स्पेन जेको आहे जंहिं मुस्लमाननि खे कढी छॾियो आहे, हुते कंहिं इस्लाम जो रुगो मस्जिद कुर्तबा में कंहिंखे निमाज़ कोन था पढ़णु ॾियनि, अहिड़े क़िस्म जा माण्हू आहिनि। ऐं ॿियो जेको ज़ुल्म मुस्लमाननि ते हिन ज़माने में जेके थिया आहिनि, इन्हनि में इहे अॻवाणी कंदड़ हुआ, इहे मुल्क जेके आहिनि। इंग्लैंड जेको आहे उन ते हींअर रब पाक इहा आफ़त मोकिली आहे, इंग्लैंड सभिनी खां अॻवाणी कंदो आहे, ऐं पुठ में हींअर संदस एम्पायर त ख़तमु थी वई हली, त पोयां वरी हाणे कुतो जो पुछ जेको थींदो आहे, हाणे कुतो हूंदो हो अॻ में पाण, हाणे पुछ आहे पर अमेरिका जो, त पर अमेरिका खे हलाए पियो हुयो इंग्लैंड, त हीअं कर इहो जेको ब्लेयर हुयो बदमाश, इहो जेको आहे सो सलाहूं ॾींदो हो हुनखे बुश खे त तूं हीअं कर त हीअं कर, तबाह कर, बर्बाद कर पंहिंजे खे इराक खे, अफ़गानिस्तान खे, हिननि मुल्कनि खे, हिननि मुल्कनि खे। इहो ब्लेयर जेको हो सो बुश जो वॾो साथी हो ऐं हुनजो एडवाइज़र हुयो असां निभागो अरब फाक। इनजी छा साली जेका आहे मुस्लमान थी वई आहे हली, ॿिया माण्हू मुस्लमान जे घर में बि थी विया आहिनि हलिया, पर पाण अञा जो काफ़र आहे। وغضب الله عليهم ولعنهم وأدخلهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما اگمے فرمائے تو علیما حکیما ہانے فرمائے تو وكان الله عزيزا حكيما سگارو ہے طاقت وارو ہے کیر بھن کی غالب نہ تو سگے یہ غالب ہے سبنی تے یعقوب मिथा कंदो, जेका बि हुनजो जुनूद आहे, जेका बि ॻाल्हि हू करणु चाहे सां करे सघे थो, केरु हुनजी ॻाल्हि खे, हू इज़त वारो आहे, अज़ीज़ आहे। कंहिंजी इज़त आहे? अलाह जी इज़त आहे, रसूल जी इज़त आहे, ऐं पंहिंजे मोमिननि जी इज़त आहे। अलाह जुनूद समावाति वलार्दि वकान अल्लाह अज़ीज़न हकीम इन्ना अरसलनाक शाहिदन व मुबशिरन व नदीरा। अलाह ताला पंहिंजे नबी पाक सलाहु वसलम खे चयो थो, ए नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु अलाह वसलम, इना रसलनाक, असां तोखे मोकिलियो आहे, असां तोखे मोकिलियो, तोखे तोखे, हीअ सॼी सूरत तोखे तोखे तोखे, तुंहिंजी तुंहिंजी तुंहिंजी, इना रसलनाक शाहिदन व मुबशिरन व नज़ीरा, शाहिद करे मोकिलियो आहे तोखे सॼी काइनात जे माण्हुनि ते, ऐं पंहिंजे बशीर करे मुबशिर करे मोकिलियो आहे, बशार ॾियण वारो, ख़ुशिखबरी ॾियण वारो, जन्नत जी ख़ुशिखबरी ॾियण वारो, मोमिननि खे, मुस्लमाननि खे, तकवा वारनि खे, परहेज़गारनि वारनि खे, मुबशिर नज़ीर, ऐं वार्निंग ॾियण वारो, इंतज़ार करण वारो, ख़ौफ़ ॾियारण वारो, जहन्नम जे ख़ौफ़ खां, अज़ाब जे ख़ौफ़ खां, अलाह ताला जा जेके लश्कर आहिनि उनजे अज़ाब खां, त अलाह ताला जो अज़ाब आहे तव्हां ॾे, हेॾां बशारत आहे, होॾां इंज़ार आहे, होॾां वार्निंग आहे, होॾां ख़ुशिखबरी आहे। गॉस्पिल जी माना बि आहे वार्निंग, गुड न्यूज़। इंजील जी माना बि आहे, इंजील जेको अलाह ताला लाथो मतिलबु हदीसा अल इस्लाम ते, उन माना गॉस्पिल, गॉस्पिल माना ख़ुशिखबरी, गुड न्यूज़। शायदि मुबशर, बशर, बशारत, शाहिदऊं इना रसलनाक शाहिदऊं व मुबशिरऊं व नज़ीरा, ले ले माना तो, ले माना इन जे लाइ त जे तो मिनू बिल्ला, त जीअं त हीअ ईमान आणियो अलाह ते, व रसूल हुन जे रसूल ते त ईमान आणियो, मोमिन मुस्लमान जेके आहिनि, उहा दुआ ज़रूर ऐं तीअं नबी पाक सलाह वसलम जी मदद करियो दुआ ज़रूर उहा तुआ कहिड़ो तुआ ज़रूर माना तनसरू यानी तनसरू माना नसरत करियो हुनजी मदद करियो उहा तुआ कहिड़ो यानी हुनजी तज़ीम करियो तुआ कहिड़ो हुनजो वकार हुनजो तौक़ीर जेको वकार हुनजो जेको आहे सुञाणो सूरत नूह अलाम में अलाह ताला चए थो अलाह ताला जो वकार चवंदो आहे सुञाणो वकार नबी पाक सलाह सम्झो छाला था सुञाणो तुआ कहिड़ो त जीअं मोमिन मुस्लमान जेके आहिनि से अलाह नबी पाक सलाह सम्झी तौक़ीर कनि हुनजी इज़त कनि हुनजी तज़ीम कनि वतु सभ्यकरीला ऐं जीअं अलाह सुभान ताला जी तस्बीह बयानु कनि पाकाई बयानु कनि त सभ हू जीअं पाकाई बयानु करियो त ई बुखर अथनि सुबुह जो ऐं शाम जो यानी हर वक़्तु सुबुह शाम माना सॼो ॾींहुं लॻा पिया हुजो तस्बीह खे जंहिं वक़्तु वांदा हुजो वांदी जेको कमकार में बि लॻो पियो हुजे त पंहिंजो दिलि पंहिंजे कम दिलि पंहिंजे रब सां ऐं हथ जेको आहे सो कम सां त ईअं ईअं हुजे पंहिंजो तसबियो बुखर अथऊं वासीला इन लदी न युवायऊं न कन वायूं जन बैत कई तो वटि बैत रिज़वान चइबो हिनखे जंहिंमें ख़बर पई त भई हज़रत उस्मान रज़ी अला ताला हुनखे मोकिलियऊं मदीने में हुते वापसि हुनजे अचण जो कोन थी ॾिसण में आसारु आयो पोइ ईअं उफ़वा पखी ख़्यालु आयो इहो बि हवा में आयो की माण्हुनि खणी आया की केरु आया पर चऊं त हज़रत उस्मान रज़ी अला ताला हुनखे न रुगो झले छॾियो अथऊं पर हुनखे शहीद करे छॾियो अथऊं या जॾहिं ख़बर पहुती त शहीद कोन थियो हो पर यार पाक जी ख़बर हुई जेका पोइ कंहिं वक़्तु ईंदी या बि जीअं इहे ख़्वाबु हो जेको त पंहिंजो उमिरो पिया कयूं पंहिंजो सभई मुस्लमान हिन साल कोन थींदो ॿिए साल थींदो पर इहे हज़रत उस्मान रज़ी अला ताला जी शहादत हिन साल कोन थींदी हिन साल कोन्हे कंहिं साल ॿिए ईंदड़ वक़्त में थींदी उन ॾांहुं बि हिनजो इशारो आहे इन लदीन जो भाउ न कयो उहे जिन तोसां बैत कई आहे तुंहिंजे हथ ते हथु मिलायो अथऊं इन मायो भाउ न अलाह ताला उन्हनि जे हथ सां बैत वरिती आहे यदुल्ला फ़ौक़ीम अलाह ताला जो हथु हुननि जे हथनि जे मथां आहे रसूल पाक सलाहु सभिनी खां बैत कई उन्हनि जे हथ ते हथु रखियो अलाह ताला चए थो मुंहिंजो हथु हिननि जे हथ ते सभिनी ते आहे हुन खां पोइ आख़िर में हज़रत उस्मान रज़ी अला ताला जे तरफ़ां हज़ूर पाक सलाहु वसलम चयो त हीअ हथु मुंहिंजो आहे हीअ हथु उस्मान जो आहे ऐं उस्मान जे तरफ़ां आउं बैत थो करियां नबी पाक सलाहु वसलम ते ख़ुदि त अलाह ताला चयो त तूं बैत थो करीं उस्मान जे तरफ़ां असां पंहिंजो हथु था रखूं इन बैत ते यदुल्ला फ़ौक़ीम असांजो पंहिंजो हथु इन्हनि जे मथां सभिनी जे हथ जे मथां आहे नबी पाक सलाहु वसलम खे अलाह ताला इहा ॼण बशारत ॾिनी असांजो हथु आहे सभिनी हिते मुस्लमाननि मोमिननि जे त हींअर बि जेको रब पाक जो हथु आहे सॼी काइनात जे मुस्लमाननि मोमिननि ते मुस्लमान जेके मरी वेंदा त रब पाक जी जन्नत में दाख़िलु थींदा जेके बचंदा अहिड़ी फितने मथां त रब पाक उन्हनि खे बचाए जंहिंखे बचाए जंहिंखे जन्नत नसीब करे तिन खे भले जन्नत नसीब करे इन लदीन युबायऊं न कर इन मां युबायऊं न ला यदुल्ला फ़ौक़ीम फमन न कस पोइ जंहिं धोको जंहिं उन वाइदे ते पूरो जेको न रखियो जंहिं नक़स कयो माना जेको वाइदे ते पूरो न रहियो वाइदे ते पूरा त सभु रहिया वाइदे ते पूरा के कोन रहंदा जंहिं हज़रत उस्मान रज़ी अलाह ताला अनो शहीद थींदो फमन न कस इन मां नफ़्सी पोइ जेके वाइदे ते पूरा न रहिया त पोइ उहे नुक़सानु कयो पंहिंजो पाण हुननि ॼण नक़्स कयो पंहिंजे पाण सां जेको जन वाइदो भॻो बेहत खे भॻो उहो रुगो पंहिंजी भञे थो पंहिंजी सिर ते वमन औफ़ा जंहिं वफ़ा कयो पंहिंजो वाइदो उहो बेहत जो वाइदो जेको कयोसीं त उस्मान रज़ी अला ताला अन जी शहादत जी ॻाल्हि जॾहिं ईंदी त असां हुनजो हिफ़ वठंदासूं तुंहिंजो बदिलो वठंदासूं वमन औफ़ा बि मोहद अलाह जिन फ़ाइदो कयो पंहिंजे अलाह सां उहो पूरो कयऊं फसयूती अजरन अज़ीम, पोइ असीं सिगोई उन्हनि खे फ माना पोइ, स माना सिगोई फ्यूचर में जे मुस्तक़बिल में, यूती अजरन अज़ीम उन्हनि खे वॾो असीं अजरु ॾींदासूं जेके उन ते क़ाइमु रहंदा। हज़रत उस्मान रज़ी अलाह ताला उन जी शहादत ॾांहुं हेॾां इशारो आहे ऐं ॿिया बि जेके वाइदो पूरो करे विया आहिनि पंहिंजे हिन तां हुदैबिया जे, ऐं जेके वाइदो भञंदा हुदैबिया जो सुलह भञंदा उन ॾांहुं बि इशारो आहे। وَمَن أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا سَيَقُولُ سُغَيْ چوندہ وے جے کے مخلفون من العرب جے کے پوتے رہ جی ویا ان عرب مزا تو سان شامل نہ تھیا ان اس ایکسپیڈیشن میں हीअ हुदैबिया जी ॻाल्हि में ई जेको उमिरि जे लाइ जेके आया हुआ 1400-1500 माण्हू जेके आया हुआ, औरतूं ऐं मर्द जेके आया हुआ उन्हनि सां शामिलु कोन थिया। हाणे जॾहिं ताईं मदीने में पहुचंदो त उहे ईंदा तव्हां वटि साम्हूं अची तव्हांखे चवंदा त पंहिंजो मुख़लफ़ू न मिलियल अरब, पोइ हिते रहिजी वेंदड़ जेके अरबनि मञा बदवियुनि मां अरब अरब सभई शगलत न असांखे मशगूल रखियो, असांजे अमवाल न असांजे मालनि मतान उनजे कमनि कारनि मंझि असां मशगूल हुआसीं, उन असांखे मशगूल करे रखियो। हिकिड़ो चयो असीं मशगूल हुआसीं, ॿियो चयो असांखे मशगूल फलाणी शइ रखियो, यानी हिन नमूने सां चवनि शगलतना असांखे पंहिंजे अहल जी ॻणती, असांजे ॿारनि बचनि जी ॻणती, उहे कंहिं तप हो, कंहिंखे सीउ हो, कंहिंखे हीउ हो, कंहिंखे हू हो, त इन करे पोइ असीं निकिरी कोन सघियासीं। इहो असांजो हाणे फिर पोइ असांजे तरफ़ां अलाह ताला खां तूं इस्तिगफ़ार घुर, बख़्शिश घुर, ईअं चवंदा तोखे। तूं जॾहिं पहुचंदे मदीने में त तोखे ईअं चवंदा, सयकूल अलाह ताला उन्हनि जे तरफ़ां चए थो त इहे जेके आहिनि से रुगो ज़बानी था चवनि पिया, इहा ॻाल्हि हुनजे दिलनि में इहा ॻाल्हि न आहे। हू इस्तफ़ार तुंहिंजो कोन था घुरनि ऐं हुननि खे इहो एक्सक्यूज़ जेको आहे सही एक्सक्यूज़ हुननि जो कोन्हे को, हू रुगो मथाछिरे दिलि सां तोखां इहे माफ़ी घुरनि था ऐं इस्तफ़ार अलाह ताला खां कोन था घुरणु चाहिनि। यकूल न चवनि था इहो ॻाल्हि बेअल सिनतिम पंहिंजे ज़बाननि सां, पंहिंजे जिभुनि सां, पंहिंजे वात सां, बेअल सिनतिम माल ऐं सफ़ी कुलूम जेको हुननि जे कलबनि में न आहे, यानी कलबनि में हुननि में आहे त चङो थियो जो असीं कोन वियासीं, जिथ खां बची वियासीं, पोयां असांजो जेको सो ॿार बचा ई उहो असां संभालियोसीं, इहो भलो कमु थियो ॾाढो। तूं चओ हे नबी पाक सलाहु अलसलम उन्हनि खे जेके पोइ ते रहिजी विया, हाणे तो वटि अचनि था इस्तफ़ार घुरण जे लाइ, उन्हनि खे तूं चओ त जेकॾहिं अलाह ताला तव्हां ते इरादो करे कंहिं चङी ॻाल्हि जो या इरादो करे कंहिं बुछड़ी ॻाल्हि जो, त पोइ तव्हांखे केरु आहे जेको अलाह ताला खां बचाए सघंदो। हाणे हीअ कशफ़ुर जी जे आयतुनि में जा हिकिड़ी आयत आहे जेका हिन सूरत पंहिंजे फतह मज आहे। केरु तव्हांजो मालिक थींदो, केरु तव्हांखे बचाए सघंदो, यमलुख माना तव्हांजी पूरत करे सघंदो, बचाए सघंदो, तव्हांजो मालिक थी सघंदो, लकुम मिन अल्लाह शइ, अलाह ताला खां का बि शइ केरु रोके सघंदो तव्हांखे, इन अराद बिकुम ज़रन, जेकॾहिं अलाह ताला इरादो करे तव्हां ते ज़र पहुचाइण जो, ज़रन दर्रन औराद बिकुम नफ़ा, जेकॾहिं को इरादो करे तव्हांखे नफ़े पहुचाइण जो, त केरु आहे जेको रोके सघंदो इन नफ़े खे या इन नुक़सान खे जेको अलाह ताला जंहिंजो इरादो कयो आहे। बलकान अलाह बिमा तमलून ख़बीर आहे, अलाह ताला जेकी तव्हां करियो था उन सभिनी ख़बर रखे थो, तव्हां हुनखे ख़बर आहे तव्हां छो कयो, छा कयो, कहिड़ी ॻाल्हि थी, कहिड़ी ॻाल्हि थी, सभु हुनखे ख़बर आहे। بلکان اللہ بما تعملون خبیر بل ظننتم, वरी उहो जेको कंजेक्चर जेका रिथ जेका आहिनि सोच वीचार कयो हुयो त नबी पाक सलाह सां वेंदो ऐं उहो मारिजी वेंदो। माज़ अलाह उहा जेका रिथ उन ते वरी रेफरेंस ॿीहर अलाह ताला चए थो बल ज़नंतुम लयन कलेबर रसूल वल मोमिनून त तव्हां इहो ख़्यालु रिथ रखी हुई, तव्हां सोच वीचार कयो हुयो त रसूल पाक सलाह सां ऐं मोमिन मोटी कोन ईंदा मदीने में, मारिजी वेंदा उते हिननि खे, इहे जेके कुरेश आहिनि मके जा मारे छॾींदा। बल ज़नंतुम लयन कलेबर रसूल वल मोमिनून इलाहलीम अबदा कॾहिं बि मोटी कोन ईंदा, न को मोमिन मोटी ईंदा, इहे जेके विया आहिनि न को रसूल पाक सलाह सां मोटी ईंदो। इहो हुननि रिथ रिती हुई बुचो ख़्यालु थियो। ज़नंतुम ज़न सो इहो बि न बल ज़नंतुम लयन कलेबर रसूल वल मोमिनून इलाहलीम अबदन मज़ीन ज़ालिक फ़ी क़ुलूबिकुम ऐं इहे तव्हांजे कलबनि मंझि सुहिणो थी सिंगार जी तव्हांखे लॻो, इहो सुठो थी लॻो ख़्यालु, तव्हां जो इहो ख़्यालु आहे भलो आहे। हाणे पाणी मौत जे मुंह में था वञी पन ऐं उते हिननि खे कुरेशी जे ॻाल्हि ते भले मारे छॾीनि त असांजी जान छुटी पवंदी हिननि मज़ा मोहम्मद करीम सलाहु वसलम जा ईअं सोचियाऊं पिए इहो उते ख़्यालु कयूं। गुज़रंतुम ज़ना सौ ऐं बुछड़ी रिथ तव्हां थी हुई बुछो ख़्यालु तव्हां ख़्यालु कयो हुयो। वकुंतुम क़ौमम बूरा ऐं तई बेशक बर्बाद थियल क़ौम आहियो। हाणे हिते असीं वक़फ़ो करियूं था। अलाह मग़फ़िरना वरहमना वरज़ुक़ना वफ़ज़ना वहदना अला सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम ग़ैर मग़ज़ूब अलैहिम वलाद्दालीन आमीन। ॿारहं आयतूं थियूं आहिनि। रब्बना तक़बल मिन्ना इनका अंत समील अलीम वतुब अलैना इनका अंत तवाब रहीम हसबी अल्लाह ला इलाहा इल्लहु अलैहि तवक्कलतु ورب العرش العظيم اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف اللهم احفظنا وعدنا في الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين